بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحو كبلا بنيا سورة طلباتن يسجيدات او قرآن كاملة سورة عم عم سورة لقمة عابي مكية مكية سودك سي وآياتها آيهادنا إحدى وأربعون آية أفرتن يكو آيهاد وي سورة دين ميسان تجلين وحا ليرا سورة عم أيا ليرا وحاكروا ليرا سورة تساؤل أيا ليرا سورة النبأ العظيم أيا ليرا هذا سورة عم يتساءلون وليرا هذا مركز سورة دسنو وسورة مكية وحان الله غور هم الدونا أصول العقيدة أيا الله غور هم الدونا آية إلهي قتلبي سي وحدانيسة تسالين آية النبوة والرسالة بعثك إيا قيامة أحواله إذا أيا الله غور هم الدونا سورة دسنو سورة دان هذا مركز وحاوي جسد الصدنات ناسي أكد لابنا أيها القرآن كمودا ديوي. بسم الله الرحمن الرحيم. عما شيقين يتساءلون أي استسؤال يا نوض إلهي عن النبأ خبر كي استسؤال يا العظيم أويناي الذي خبر كاسوه هم أيقوا فيه استقى مختلفون فوأسو خلافا يهين إلهي سبحانه وتعالى وحاو ماسا كاني استفهام أيو كاني هو مركزي استفهام الإنكار والتوبيخ ألا وحور عما شيء جيد يتساءلون استسؤالا عن أي شيء يسأل بعض قريش بعضا وي وشيء جيد أيو له إله سبحانه وتعالى شيء أي قريش بعض كمذا بعض وكلي ويدين يان ومحايبو له إله عما ذانو عمت وحاوي حرف جروي ميم كنا وحاوية عما معناها ما ذنا وحاين نقول إيسا استفهامية وال هو في محل جر تالا أليس تيدي وال حفالي لقاعدة أو مقررة أيا جهسة أو مركز أو كلام كود وحاوية أليس تو مركز ماذا نكو تاج من الحفينيس أو مركز إيكو إيس معايا لإبن مالك الفيادة وحاو كودها وما في الاستفهام إن جرت حرفت أليسها وأولها إلها إن تقف ماذا أو استفهام تكجرت هذه لجره ألفت هذا وال حتف هوده وهذا نكو أوليس إلها نوك الانتور إن تقف هوده مركة هدى وهوي ثلاث أيا ألفت مركة سيك قئيسا محايا العنت وهوي حرف جروه ماذا نكو استفهام يأي نقونيسا أو في محل جر جر محل كيسة تالله ساس ايا مركة وحاوية قاعدة ذا استراب ذا ذا ايا الاسفين اللي واحد شيء استفهام كان وحي نقون ايسان سان هروس يغني استفهام الانكار وصوبيخ اي نقون ايسان الهي وحورة عما شيء جيبي يتساءلون استسؤال ايا مركة وحي استسؤال ايا ايا الهي عبدين يا سبحانه وتعالى معايا لهذا ايضا وحن والو انكرا يا موياني الهي وحي استسؤال ايا واقيها مركة صورة هي الله عن النبأ خبر في استسؤاليان خبر في العظيم او وين استسؤاليان معناها وحال عبينا يا سيدة ليه سؤالي مركة هذا وحا استسؤاليان وخبر في وين يوضع إليه سبحانه وتعالى خبر في وين وحا وي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المستمر على البعث وغيره وي وحا النبي عليه الصلاة والسلام أوليه مدين أو قرآن أو قرآن كالسنة أو كل منها يبعثك إن كرا يان إياه وحيابك لانتود أو حوية مسكين في إكسو هر جيدان بس هذا إنت أنا سورد عن معنى هذا أنا أقرين فإن نزول كيدو هو هيدا ليري رسول كان عليه الصلاة والسلام مرسل لسود بحيي مشركين توحي بالعبينا ليري خير مكا إنا يدحو ذا سؤال إسوي دينا يان أو إليهين وما حي وحان أولي من محمد ويكد هذا يعني وحى رسولك عليه الصلاة والسلام لسه بحيو الله لسه ودريه قرآن كاسا سورد عمر كادا وحي مناسق وطهي سورد هذا إنه كسو بحيني غارهان وحوية سورد آخر شيء لإلهي وحو صورد هاي فبأي حديث بعده يؤمنون حديث كيف قرآن كبعد يسا أي همين يعني مركا وحي هايين إلي كد هذا يعني قرآن كا ويوحي سوي دين يعني مركاسو لإلهي عما يتساءلون أيوه لهي مركا إلهي marka Allah wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala canin naba'i khabarki ayay iska su'aalayaan, khabarki alcadiim oo weynaay alladii khabarkaasoo alladiidaana waxa weeye naba ayaa laga sifaynayaa. markaasuu dhahay ilaahay alladii naba'aasoo hum ayagu fiihi isaga mukhtalifuuna kuwa isku khilaafaa yihiin, yaa isku khilaafaaya muuminiinta iyo kufaarta isku khilaafaya. muuminiintu waxa weeye way sugayaan qiyaamada iyo markaasi waxa ay samaynayso oo qur-aankaas uu ka waramaayo, gaaladuna way inkirayaan. markaasuu dhahay ilaahay alladii naba'aasoo ambasa khabarkaasoo hum ayagu ayuu dhahay ilaahay fiihi isaga mukhtalifuuna kuwa isku khilaafaya ay yihiin, kaa ayay maaragtay isu su-aalayaan. kallaa ka'aalow dha ilaahay, tadci weeye ka joogaa la leeyahay. kallaa ka'aalow dha ilaahay, sayaclamuuna way ogaa doonaan, wixii ku dega ayay ogaa doonaan, inkiridda ay inkirayaan, khabarkaas ay inkirayaan, qiyaamada iyo waxa ay samlinayso oo qur-aankaas uu ka waramaayo, wixii markaasi waxa weeye ugaga yimaada ayay ogaa doonaan udha ilaahay mustaqbalka. kallaa ka'aalow dha ilaahay waa radci oo markaasi macnal waciid wa tahdiid ah weeye, roodi iyo markaasi ayaa laga wadaa. sayaclamuuna way ogaa doonaan udha ilaahay wixii ku dega. suma kallaa ka'aalow dha ilaahay sayaclamuuna way ogaa doonaan, ta'kiid weeye oo hadda markaasi sii horo ayay kasii adag tahay. marka hadda waxaa hadda suma ayaa meeshaan la keenay, waxaa lays ogeysiinayaa waciidkan labaad inuu kii hore uu ka adag yahay. marka ilaahay wuxuu ishaarayaa markuu intaas uu ka waramay qudrada ilaahay uu leeyahay bacsiga iyo qiyaamada oy ayagu inkirayaan, markaasuu ilaahay sidaan dhahay alam naj'al al-ardha wa ilaahi ahlada miyaanan ka yeelin, mihaadan gogol miyaanan ka yeelin. haa weeye alam naj'al al-ardha wa ilaahi ardhada miyaanan ka yeelin u dhahay allah subxaanahu watacaala, mihaadan gogol miyaanan ka yeelin, firaash oo markaasi gogol oo kala, waljibaala buurahana owtaadan dhasawyaalo miyaanan ka yeelin u dhay ilaahay, waljibaala buurahane owtaadan u dhay ilaahay dhasawyaalo miyaanan ka yeelin u dhay ilaahay subxaanahu watacaala. waxa weeye say arlada lagu sugaayo arlada ina lagu kawiyo, kawisyaalna waa laysa dhihi karaa arlada ina lagu kawiyo lagu sugaayo, sida waxa weeye guriga aqal soomaaliga dhasawyada ambasa waxa weeye qoryaha markaasi idimada ahoo la gelinayo loogu sugo weeye. istifhaamta marka hadda waxay noqonaysaa litakhiir. haa weeye wa khalaqnaakum miyaanan idin abuurinow dha ilaahay bani aadamow aswaajan adinka oo sinfiyaalo ah, wa khalaqnaakum miyaana idin abuurinow dha ilaahay aswaajan adinka oo sinfiyaalo ah oo dukuur iyo inaas intaba isugu jira. aswaajtu kuwaas weeye maxaa yeele dadku wuxuu ka kooban yahay kuwo lab iyo kuwo dhidiyay ka kooban yihiin. wa jacalnaa miyaanan ka yeelin buu dha ilaahay nawmakum hurdadiina subaasan sii goysa, intaasoo dhan waa adilo oo cad oo ilaahay awooddiisa tusaalaynaysa. bacsiga way inkirayaan. marka hadda intaan markay fiiriyaan xaqiiqada way ogaa karayaan oy markaas aada iyo aada u fiiriyaan ayagoo fikiraya weeye. wa jacalnaa miyaanan ka yeelin udha ilaahay subxaanahu watacaala nawmakum hurdadiina subaasan sii goysa miyaanan ka yeelin oo bidiyaasiina raaxa u ah. wa jacalna leyla habeenka miyaanan ka yeelin buu dhahay ilaahay libaasan mid astura miyaanan ka yeelin. wa jacalna leyla habeenka miyaanan ka yeelin libaasan libaasow dha ilaahay mid u xastura saatiran bisawaadiyaa laga wadaa. waxa weeye waxau habeenku oo wax ku asturayaa madowgiisa, madowgiisa ayuu wax ku asturayaa. maxaa yeele hadda habeen markuu galo waxyaabo badan ayaa asturmaayo oo maalintii la arkaayay. waxaa ku sugan marka meeshaana la yidhi tashbiihun bariiqun weeye, tashbiih oo xayl dheer, shabahid oo xayl dheer weeye. waxaa la xadfaa la yidhi adaadi sida maaragtay yaa ka libaasi oo kale. wajuljamucuna waxa weeye asatru fii kullin weeye, habeenkana waxaa ku sugan asturo waxbuu asturayaa, dharku isaguna waxbuu asturayaa. markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala habeenkii wuxuu ka yeelay ka libaasi oo kale. wa jacalna annahaara ayuu dhay ilaahay maalinta miyaanan ka yeelin macaashan mid lagu cayso, wa jacalna annahaara maalinta miyaanan ka yeelin buu dhay ilaahay macaashan mid lagu cayso. macnaha waxaa laga wadaa waqtan lilmacaasi weeye, waqti oo lagu noolaado nolol lagu raadsado. waad aragteen oo dadka muclamkiisu noloshooda waxay raadsadaan, waxay raadsadaan waqtiga markaasi waxa weeye oo maalintii ay raadsadaan. wa banaynaa miyaanan dhisinow dha ilaahay fawqakum korkiina sabcan todoba ayuu dhe ilaahay sidaadan oo ad adag miyaana dhisin, wa banayna miyaana dhisin ou dhe ilaahay fawqakum kursiina, waxa weeye samaawaadka ayaa ilaahay ishaaraya sabcan todoba, ay sabca samaawaatin weeye samayaalo oo todoba ah, sidaadan oo ad adag ayuu dhe ilaahay, samaawaad oo xoog badan oo la sugay oo waxa weeye muruuru zamaan, zaminkan soo maraayo waxba uusan saameynaynin, miyaanan maaragtay ayuu dhe ilaahay subxaanahu watacaala korkiina aanan ka dhisin ou dhe ilaahay. Wa jacalnaa miyaanan yeelin buu dhe ilaahay siraajan faynuusa ou dhe ilaahay wahaajan oo iftiin badan, oo samaawaadka ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu geliyey siraaj oo iftiin badan ayuu geliyey, kaasoo loola jeedo qoraxda loola jeedo. Alla markaas wuxuu dhahay wa jacalnaa miyaanan yeelin siraajan ou dhe ilaahay siraaj faynuus waya laysaga luga dhabaa, wahaajan oo iftiin badan waxaase weeye qoraxda oo cid walba ay garanaysa, qoraxda waad aragteen oo meel walba ayadaa iftiininaysa, haddii qoraxdu meesha ka tagto waxa weeye wax walba ay mugdiyaadaan wixii markaasi micno yeelan maayaan. Qoraxdu waxa weeye waa xidig oo nahaariya, kowkab nahaariyaa la yidhaah, waa xidig oo maalintii ah oo markaasi waxa weeye iftiinkiisa uu nasakaayo, dulmatu leyl habeenka mugdigiisa uu nasakaayo. Wa anzalnaa miyaanan dejina ou dhe ilaahay min almucsiraati ou dhe ilaahay dabaylihii la maroojinaayey maa an biyo miyaanan ka soo jedi dejin shajaajan oo sumid badan. Weli waxaa socda aayadihii ilaahay qudradiisa waxdaanisa daliil ku ahay. Wa anzalnaa miyaanan dejina ou dhe ilaahay min almucsiraati dabaylihii la maroojinaayey weeye, asaxaabaad allatii xaana lahaa an tumdira weeye, waxaa laga wadaa daruuraha oo waqtigii ay roobka di'inaayeen u dhawaada weeye, kamucalsiril jaariyati weeye, gabadha markii allatii danat min alxayl weeye, gabadha markii waxa weeye xaylka ay u dhawaato, xaylku uu qabso tago sida markaasi uu u qabanayo, ayaa daruurahane roobka isagana sidaas ayuu u qabanaya looga maroojinayaa. Ma an ayuu dhe ilaahay ma aasoo sajaajan oo sumid badan, linukhrija bihi inaanu kusoo bixino ud ilaahay ma aas xabban xabad aan kusoo bixino sida xindadii oo kaleentood, linukhrija bihi inaanu kusoo bixino ud ilaahay xabban xabad aan kusoo bixino iyo wa nabaata nabaad ud ilaahay. Marka hadda waxaa loola jeedaa maa yuqtaaju bihi, nabaadka waxa weeye waxa la quutaa loola jeedaa, iyo waxa wax lagu calfiyo tabnigi waagadi iyo xashiiskii cawskii waxyaabaasaa loola jeedaa. Markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala linukhrija inaanu kusoo bixino bihi bisaabil maai ma aa sababkiisa, ayuu dhe ilaahay xabban xabad aan kusoo bixino iyo wa nabaata nabaad ou dhe ilaahay, iyo wa jannaatin beerayaalo ou dhe ilaahay alfaafan oo isku maran, iyo wa jannaatin beerayaalo ayuu dhe ilaahay alfaafan oo isku maran, basaatin weeye oo mulsafa weeye beera oo waxa weeye isku maran oo isdhexgala weeye, beeraha markii waxa weeye barwaaqo ay yihiin oo balkoodu markaasi uu kaco waxa weeye way isdhexgelayaan, badarkoodu waa isdhexgelayaan, jannaat wa jannaatin alfaafa sidaa ayaa loola jeedaa. Intaas marka maxay tusaalaynayaan? Ilaahay qudradiisa waxdaaniyiisa, in ilaahay bacsiga uu qaadir uu ku yahay subxaanahu watacaala. Intaas haddii caqliga loo dhigo waa la fahmayaa ilaahay awooddiisa subxaanahu watacaala weeye. Allah haddana markaas wuxuu nooga waramayaa haddii waxa weeye qiyaamadu ay dhacdo xaalatu naas sida ay noqonayso, ina yooma alfasli yowd ilaahay kala saarka yoomkiisa, ina yooma alfasli kala saarka yoomkiisa, khalaaiqda marka la kala saaraayo, ina yooma alfasli kala saarka yoomkiisa ud ilaahay kaana wuxuu ahaaday yoomu lfasligu miiqaatan ud ilaahay waqti yabuh ayuu ahaaday, waqtan lisawaabi walciqaabi yaa laga wadaa, waqti oo waxa weeye la yaboohay in markaasi laysa sawaabinaayo laysna ciqaabaayo. Oo hadda markii wax walba markaasi oo adilaa la sisiiyey mushrikiintii wax ku qaada waayeen, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga waramayaa inay jirto maalin qofkii wax diiday iyo qofkii ilaahay subxaanahu watacaala ogolaaday oo alla subxaanahu watacaala adiladaas ilaahay koonkaas uu tusiye raacayo alla rumeeyey, maalin oo la kala saaraayo ayaa jirta, laakiin hadda adduunyada tan ma ahan. Markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala hadda ina yooma fasli baanu waxay noqonaysaa salaam oo waxa weeye musanafa weeye, war hadda cusub waayo oo masalan badhacayne jawow su-aal muqadara teeraa masalan waxa weeye maa waqtu lbacfi idoo la dhihi tegey, bacfiga waqtigiisu waa maxay? Alladii markaas ufbita biladilati mutaqadima, oo lagu sugay adiladii hadda aynu soo marnay, oo markaas alla uu dhihi tegey ina yooma alfasli kaana miqaata, saasay ka dhigantaa marka ina yooma alfasli yowd ilaahay kala saarka yoomkiisa kaana wuxuu ahaado dhe ilaahay miiqaatan waqti yaboh ayuu ahaaday, yowma maalin ayuu ahaado dha ilaahay, yowma lfasligu miiqaad, yunfaqu la afuufaayo, si suuri buunka la afuufaayo, waxaa laga bedelaa yowma lfasliga weeye, ama bayaana looga dhigayaa. Naasikan wax afuufaayana waa malagi israfiil la yidhaahdo. Marka alla wuxuu dhahay subxaana wa tacaala, yowma maalin ayuu ahaaday yowma lfasligu miiqaad, yunfaqu la afuufaayo, si suuri buunka la afuufaayo ilaahay, oo fata'tuuna aad imaanaysiin, qubuurihiina aad ka imaanaysaan, mowqifka aad imaanaysiin, afwaajan xaal aatiin, kuwa jamaacaad ahow dha ilaahay, oo fata'tuuna aad imaanaysaan ow dha ilaahay, afwaajan xaal aatiin, kuwa jamaacaad ahow, jamaacooyin kala duwan ah oo iskhalaafsan ah. Marka hadda maalinta markaasi fasrulqalluhu uu dhacaayo, xaalada markaasi lagu sugnaanayo ayaa ilaahay noo sheegaya subxaana wa tacaala. Marka waxa uu dhahay ilaahay yowmul fasligu waxa uu miiqaad yahay maalinta la afuufaayo, suurka qiyaama la afuufaayo oo buunka la yeerinaayo. Marka hadda nafadaanu waxa weeye nafa tisaaniya waaye, maxaa yeela qubuuriha ayaa laga soo baxayaa ayaa ilaahay noo leeyahay. Marka haddii qubuuraha laga soo baxaayo, nafadaasu waxay noqonaysaa annafa tisaaniya ayay noqonaysaa. Haddana ilaahay wuxuu yihi fata'tuuna, waad imaanaysaan, afwaajan idinkoo jamaacaada, waxa weeye jamaacooyin oo iskhilaafsan oo kala nooca ayaa maaragtay maxsharka qiyaamada imaanaya. Qubuuraha markii layska soo bixiyo, waxaa maxsharka qiyaamada imaanaya jamaacaad oo kala duwan oo qolaba waxa weeye si ay tahay adduunyadaasan sida loogu kala duwan yahay xagga camalka, ayaa aakhirana laysku soo bixinayaa. Maxaa yeele nabigeenu wuxuu dhahay qofka waxaa lagu soo bixiyaa wixii uu ku dhinto. meeshatan hadda waxaa jira xadiis laga wariyay mucaad ibnu jabal, saxaabigi jaliilka ahaa, wuxuu dhahay ilaahay rasuulkiisa, yow ara'ayta qawla allahi tacaala yowma yunfaqu fi suuri fata'tuuna afwaaja, xadiiskaasoo tabaraaniga iyo idhigaayaan. waxa weeye mucaad ibnu jabal ayaa wuxuu dhahay rasuulkaan dhahay ara'ayta qawla allahi tacaala yowma yunfaqu fi suuri fata'tuuna afwaaja, ilaahay rasuulkiisa, yow muxuu yahay ilaahay qowlkiisa tafsiirkiisa oo u dhahay alleh yowma yunfaqu fi suuri fata'tuuna afwaaja, maalintu waxa weeye oo yowmul fasliga ahu, maalinta la afuufaayo, suurka la afuufaayo oo aada imaanaysiin idinkoo kala tagsan. faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama, waxa uu dhahay mucaad, nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, yaa mucaad ibnu jabal, mucaad ibnu jabalow, laqad sa'alta can amrin cadiimin, amar weyn ayaa su-aashay, amar weyn ayaa su-aashay, meeshaas waxbaa ku jira. suma arsala caynayhi baakiyan, nabigu calayhi salaatu wasalaam indhihiisa ayuu kor u diray uu dhahay isagoo ooyaaya, wuxuu la ooyaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam maalintaas waxa dhacaaya iyo xaaladda ummaddaana waxa ay noqonaysa. kolkaasuu nabigu waxa u dhahay ayuu yidhi mucaad ibnu jabal, yuxsharu casharatu asnaafin min ummati, yuu dhahay sataanan, waxa uu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam toban sinsi ama toban nooc oo ummadayda kamida oo kala duwan ayaa la soo bixinaya. qad mayazahum allahu tacaala min jamaacati almuslimiin wabadala suwarahum, oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka soocay jamaacadaha muslimiinta uu ka soocay suuradahoodana ilaahay uu bedelay ayaa maalinta qiyaama maxkarka la keenayaa. fa bacduhum calaa suurati alqirada, qaar waxaa lagu keenayaa suurad daanyeereed iyagoo leh. wa bacduhum calaa suurati alkhanaasiir, qaarna waxaa la keenayaa suurad oo maaragtay yaa doofaar iyagoo leh. wa bacduhum munafisuuna, wa bacduhum munafisuuna, qaarna waxaa la siinaya iyagoo la rogay. arjuluhum fawqa wujuuhim, iyagoo markaasi lugahoodu wejigooda ka kor yihiin, macnaha waxaa lagu socodsiinayaa wejiga ayaa lagu socodsiinayaa. wa wujuuhum yusxabuuna calayha, wejigoodana waxaa lagu jiidayaa arlada markaasaa naarta lagu tuurayaa. wa bacduhum cumyun, qaarkoodna waxaa la siinaya iyagoo indhala mutaradiduuna oo noqnoqona waxba aanu jeedin. wa bacduhum summun bugmun cumyun, qaarna iyagoo indhala oo afla oo dhegala-aa la siinayaa. fahum laa yacqiluuna, waxba aan garanaynin. wa bacduhum yamlaquuna alsinatahum, qaarna waxaa la siinaya iyagoo carabkooda cunaayo, carabka ruugaayo. fahiya mudallaatun calaa suduurihim yasiilu alqayxu min afwaahihim lucaaban, oo waxa weeye carabkoodu xabadkooda uu kusoo dhacay, maalna waxa weeye ay ka daadanayso, carabkooda ay ka daadanayso. yataqadaruhum ahluljamci, dadka jamaca isugu yimida maxkarka qiyaamada ayaa qarmoonsanaya. wa bacduhum muqadacatan aydiihim wa arjuluhum, qaarna waxaa la siinayaa iyadoo gamcaha laga jaray oo gacma la yihiin oo luga la yihiina la keenaya. Wa bacduhum musallabuuna calaa juduucin min annaar, qaarna waxaa la keenayaa iyadoo laga lalminaayo laaman oo naar ah oo juduuc naar weeye, iyagoo markaasi laaman naar ah ka raaraacoo lagu xirxiray ayaa la keenayaa, ayuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam. Wa bacduhum ashaddu nadnan min aljiisi, qaarkoodna ay ka qarmuun badan yihiin, baktiga qurmay ay ka qarmuun badan yihin ayaa la keenayaa. Wa bacduhum yalbisuuna jalaadiib saabiqa min alqatraan, qaarkoodna waxaa la keenayaa ayagoo libisan jalaaliib oo waasaca oo laami karkaraaya ah, laasiqatan bijuudim harkahooda ku dhegan oo gubaysa la siinaya. Nabigu tobankii markuu tiriyey waa kala saara, haddana waa macneeyey. Fa ama aladiina calaa suurati lqiradati, u dhah nabigu calayhi salaam kuwa daanyeera suuradood oo kale lagu keenayo, falqasaatu min annaasi, u dhah waa kuwa dadka isku dira weeye, dadka ahlu namiimada ah ayagoo daanyeera ah ayaa maalinta qiyaame la keenaya. Wa ama aladiina calaa suurati lkhanaasiir, dadka ayagoo doofaaro suuradooda la keenayane, fa ahlu suxti walxaraami walmaksi, u dhahay nabi waxa weeye kuwa maaragtaya xaaraanta cuna, boolida cuna, canshuurta maaragtaya leejada cuna, kuwaas weeye. Wa man munakisuuna ru'uusahum, kuwa madxahooda loo lalmiyey maaragtaya, wa wujuuhum wajiyaashoodana markaasi dhulka loogu jiidaayo, fa akalatu ribaa, waa kuwa ribada cuna, u dhahay nabi hibada kuwa cuna oo ku mucaamalooda ayagoo wejiga dhulka loogu jiidaayo oo lugaha kor loogu taagay ayaa la keenaya. Intaasoo dhamo ahlu maxshar ayaa fiirsanaysa. Waa malcumi, kuwa indhaha la'a leh, fahum man yajuuruuna fi lxukmi, kuwa igoo indha la keenaayo maxsharkana waa kuwa xukunka ku joorfala, oo xukunka ay haayaan oo ay markaasi xaakimiin ay yihiin, jawr ku samaynaayo oo markaasi eex iyo laaluus ku shaqaynaayo weeye. waama sumu lbugmu, kuwa maqalka la'a leh oo afka la'a leh, fahum aladiina yacjabuuna biacmaalihim, waa kuwa la cajabi jiray camalkooda, camal ay samayhayaan camalkoodu waa la weyn yahay. Marka qofka muminka waxaa la rabaa camalkiisa inuusan aragaa la rabaa. Maalinta camalka aad aragto maalin waad hoogtay ood is tiraahdo camal fiicanaad samaysay, ilaahay wax giina ku ag yaalla oo camalkaaguba uu ku weyn yahay, waxaa la rabaa qofka muminka camalkiisa inuusan ujeedinba, camalkiisaba inuuna ujeedinaa rabaa. haddaad camalkaaga aragto waxa weeye waa kuu dhamaata, ma fiicna taas. axaadiis ka warramaysa arrintaasna waa soo aroortoo kaleento. wa ama aladiina yamlaquuna alsinatahum, kuwa carabkooda cunaayo, u dhahay nabigu, oo maashu ay ka daadanayso, carabka xabadku u saaran yahay, maashuna ay ka daadanayso oo dadka ahlulmaxsharka ah ay qarmuunsanayaan, falculamaau falqusaasi, u dhahay aladiina yukhaalifu qawluhum ficlahum, waxa weeye u dhahay culamada iyo kuwa wax ka qiqiseeya oo wax ka sheekeeya oo waxa weeye qowlkoodu ficilkoodu uu khilaafayo, waxa weeye kuwa culummada isku sheegaya oo waxa weeye afka dadka u maceynaya waxna uwa sheegaya ayaguna baadilka wada oo markaasi camalkooda cilmigooda aan ku camal felayn, iyo kuwa waxyaabaha ka qiseeya oo qowlkooda iyo ficilkoodu iskhilaafsan yihiin, kuwaas weeye maalinta qiyaamo ayagoo carabkoodu sidii ninka aanu soo mari jirnay oo waxa weeye bilcaan binu baacuuro ahay sidaasoo kaleentood ayagoo ah ayaa markaasaa maalinta qiyaamaha la siinayaa. maxaa yeelay aljazaau min jinsi alcamal weeye. wa amal muqadaca aydiihim waarjuluhum, u dhahay kuwa gacmaha iyo lugaha laga jarayne, faladiina yu'duuna aljiiraan, u dhahay nabigu kuwa gacmaha iyagoo laga jaray lugahana laga jaray maalinta qiyaama la keenaayo waa kuwa jiiraanka dhiba, diriskooda kuwa dhiba weeye. hadda waxaa batay diris dhibidda ayaa badatay, mar walba waxa weeye dagaalo iyo xan iyo dhib ayaa diriska isku haaya dadka waxa weeye soomaalida gaar ahaan, waxa weeye diriskooda aad iyo aad ay uxun yihiin. waxaa la rabaa diriska xaquuq fara badan uu iska leeyahayo meelo gooniya ayaana loogaga warramay, kuwa waxa weeye laga lalminayo, u dhahay nabigu laamanka oo naarka, fasucaatu binnaasi ila suldaani, u dhahay waa kuwa waxa weeye ninka madaxda ahoo suldaanka ahoo dawlaga dadka markaasi waxa weeye u jaasuusa, kuwaas weeye fasucaatu binnaasi ilaa suldaan weeye, dadka suldaanka waxa weeye dadka ula socda oo ku dirdira, kuwaas weeye oo markaasi suldaanka markaasi wargeeya. haddii waxa weeye arrintaanu arrin laga maarmaana aysan haynin, haddii hadda waxa weeye fasahaad mujtamaca iyo dhibaato qofkaanu uu keenaayo, markaasi si mujtamac looga qabto waa loo sheegayaa suldaanka. laakiin haddii arrimo kaleentood ay tahay oo jaasuusnimada xaaraanta waxay noqonaysaa, markaasi khatar baa lagu gelayaa. wa ama aladiina hum ashaddu nadnan min aljiisi, waxa u dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam kuwa maaragtay ka qarmoon baktiga baktiyey, faladiina yatamatacuuna bishahawaati, waa kuwa ku raaxaysanaya shahawaadka, waxa naftooda jeceshahay, kuwa xaaraanta ku tumanaya oo xaaraanta ku tamatucaya maalinta qiyaama iyagoo qarmoon badanaa la keenayaa oo dameer baktiya ka liita. Wayamnacuuna xaq allaahi min amwaalihim, haddana xaqa ilaahay maalkooda lagu leeyahay sidii shekadoo kale maalkooda ka mancinaya. Waama aladiina yalbisuuna aljalaabiib uu dhahay, kuwa jalaaliibta xiranaya, qaalulkibri waalfakri waalqoyala, kuwa jalaaliibta naarta iyadoo la karaysa lagu soo bixinayo waa dadka kibirka badanne iyo dadka faanka badanne iyo dadka kaafeertanka badanne, dadka noocaasane ayagoo maalinta qiyaamo jalaaliib naara loo geliyey ayaa la keenaya, ayuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Sawaanka markaasuu saas nabigu u fasiray calayhi salaatu wasalaam. Marka waa xadiis aad iyo aad maaragtay u weyn waaye. Wafutixat asamaau, yow dha ilaahay samadii waa la furfuraa, hawdha ilaahay maalinta buunka alqiyaama la afuufo. Wafutixat asamaau, samada waa la furfurayaa. Fakaana digeedna waxay ahaanaysaa abwaaban isdayaalay ahaanaysaa, samada waxaa loo furfurayaa si malaa'igtu uga soo degto weeye. Wasuyiraa si jibaalu, buurihii waa la socodsiinaa hawdha ilaahay oo amaakintoodaa laga dhaqaajinayaa. Fakaana digeedna waxay ahaanaysaa taraaban dhalanteed oo kale ay ahaanaysaa. Wasuyiraa si jibaali, yow dha ilaahay buuraha waa la socodsiinayaa. Fakaana dabeedna waxay ahaanaysaa taraaban dhalanteed ama dhaan dabagaalo habaan weeye, ay mislu asagoo kale weeye xagga maaragtaya sayrka khafiifka ahay ku soconaysa socodka khafiifka. Marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, wasuyiraat aljibaalu, buurihi waa la socodsiinayaa. Fakaana dabeedna waxay ahaanaysaa hawdha ilaahay taraaban dhalanteed ay ahaanaysaa. Ina jahannama naasa jahanname la yidhaah hawdha ilaahay kaanad waxay ahaatay mirsaadan cimir galow ayay ahaatay. Lidaaqiina, kuwa daaqiinta oo kaafiriinta ma'aaban marjac ayay u ahaatay. Laabisiina, xaalihiin kuwa ku nagaanaya fiihaa jahannama dhexdeeda u dhilaahay axqaaban zamiyaala ku nagaanaya. Laa yaduuquuna dhadhamin maayaan fiihaa jahannama dhexdeeda bardan ayuu dhilaahay hurdo, walaa sharaaban sharaab ma dhadhamin maayaan. Ilaa laakiin ayuu dhilaahay xamiiman biyo kulul ayay dhadhaminayaan iyo waqasaaqan milal ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala. Ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala jahannama ayuu dhahay ilaahay kaanad misaadan. Marka hadda waxa weeye casarkeena dambe ayaanu ayadahaas ku bayaani doonaa, sidaasi casarkeena intaasi uu ku egyahay. Wallaahi subxaana wa tacaala aclam. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo koowaad oo suuratu camma kamid ah. Waxaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo waramay oo aynu kusoo dhex jirnay qiyaamada iyo axwaalaheeda ayaa ilaahay noogaga soo waramayay. qiyaamadu marka ay dhacayso waxyaabaha dhacaaya ayaa ilaahay noo soo sheegay subxaanahu watacaala. marka ilaahay wuxuu dhahay maalinta oo yowmul fasliga ah, waxaa weeye u dhahay ilaahay marka suurka la afuufaayo oo aada imaanaysiin qubuurihiina aada ka imaanaysiin ood mowqifkaad imaanaysaan adinkoo kala tagsan, samadana waxa weeye la furfuraayo si malaa'igtu uga soo degto oy noqonayso irdayaalo ay noqonayso daatu abwaabin ay noqonayso irdayaal mid u saaxiiba, buurahana la socodsiinaa u dhah ilaahay subxaanahu watacaala amaasinteeda laga dhaqaajinaayo, dabeedna ay noqonayso sida dhalanteed oo kalentood. weli marka waxaynu ku dhex jirnaa qiyaamadii iyo axwaalaheedii iyo ahwaalaheedii aynu ku dhex jirnaa. allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, ina jahannama, jahannama naarta la yidhaahdo, kaanad waxay ahaatay dha ilaahay mirsaadan, mid cimirgasan ayay ahaatay, mirsaadan cimirgalow ama saab soomaaliga hadda la yaqaano, kaanad waxay ahaatay mirsaadan, mid diyaarsan ayay ahaatay, oo waxay u diyaarsan tahay ilaahay acdaadiisay u diyaarsan tahay. lidaaqiina, u dha ilaahay kuwa kaafiriinta ma'aaban marjic ayuu ahaatay u dha ilaahay, waa khabar kaleentood weeye. lidaaqiina, u dha ilaahay kuwa kaafiriinta ma'aaban marjic ayuu noqotay ayuu ahaatay u dha ilaahay, meelay u noqonayaan oo ay gelayaan weeye. laabisiina, xaalihiin kuwa ku nagaana, u dha ilaahay fiihaa jahannama dhexdeeda axqaaban zamiyaala ku nagaanaya, waxaa weeye axqaabta waxaa la yidhahdaa duhuuran laa nihaayata lahaa weeye, waa is-asmaan oo aan markaasi dhammaad aanan lahayn weeye. laabisiina, xaalihiin kuwa ku nagaana, u dha ilaahay fiihaa jahannama dhexdeeda axqaaban jamiyaalo ku nagaanaya. axqaabta waxaa la yidhahdaa simin aan dhammaad lahayn weeye, maxaa yeele kufaartu naarta waxay ku nagaanayeen oy ku jiraayeen jinin aan dhamaasho lahayn ayay ku jiraayeen, oo meel gaayo aan iska lahayn weeye. waxay ka dhigantoo kale khaalidiina fiiha abada, sida ilaahay meelo kale uu nagu soo dhahay, naarta way ku haarayaan weligooda, uu dhahay ilaahay subxaana watacaala. haddana naarta markay ku jiraan, alla wuxuu dhahay laa yaduuquuna, dhadhamin maayaan fiiha, naarta dhexdeeda bardanow ilaahay hurgo dhadhamin maayaan, walaa sharaaban, sharaabna dhadhamin maayaan. oo naartu meel markaasi nolol laga helaayo maahan, waa meel dhibaato joogta iskale. laa yaduuquuna, dhadhamin maayaan ud ilaahay fiiha, naarta dhexdeeda dardan ayuu dha ilaahay hurdo dhadhamin maayaan, walaa sharaaban, sharaabna dhadhamin maayaan. hadda bardigan waxaa laga wadaa, haa la yidhi noomaa laga wadaa, fa innahum laa yaduuquunahu, waxa weeye hurdo dhadhamin maayaan weeye. noomka ayaa bardi lagu magacaabaa la yidhi, waxaa loogu magacaabay bardigu qabowgu ahaaye, waxaa la yidhi hurdadu qofka oo hurdaa way qaboojisaa, haa la yidhi. waxaana dawilu ahaa la yidhi qofka cabsaanka ahoo ooman markuu hurdaa la yidhi oonku waa ka degaa, haa la yidhi. luqada oo niman carabta ahoo la dhihi jiray hudayn ayaana waxa weeye noomka waxay ku magacaabi jireen, bardanay ku magacaabi jireen. cabdullaahi ibnu cabaas xabru caalim uma waxa u dhahay bardigu waxa weeye bardi sharaab weeye, sharaab oo markaasi uu qabooga heli maayaan weeye. rijaajna waxa u dhahay laa yaduuquuna fiiha, barda ruuxina u dhahay ruux qabooga heli maayaan, hoosna markaasi heli maayaan. marka hadda siyaabahaas waa lagu fasiraa, haa la yidhi. marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala heli maayaan, haddii la yidhaha qabow iyo haddii la yidhaha dabayl oo qabooba iyo biyo qaboobaba iyo hurdaba intaba hadda way samli karaysaaho, hadda intaas wixii naar galaahu intaas ma helaayaan, sharaabna heli maayaan ud ilaahay. oo sharaab waaba jiraa oo wain yastaqiisuu yuqaasuu bimaain, kalmuhli ud ilaahay bisa sharaabu wasaal murtafaqan, mid bisa sharaabu ah sharaab midkiisa baas kale waa jiraa, laakiin hadda waxaa laga wadaa midkan laga amsinaayo waxa weeye sharaab oo lagu macaansado ayaa loola jeedaa. sharaab markaasi taladud loo cabaayo sida kii jannada heli maayaan ayuu ka wadaa, haa la yidhi ilaahi subxaana watacaala. alla markaa wuxuu dhahay subxaana watacaala walaa sharaaban, sharaabne dhadhamin maayaan ud ilaahi subxaana watacaala, maa yusrabu taladudan weeye wax macaanki loo cabo jannada kuma arkaayaan ud ilaahay, ilaa laakina ayuu dhi ilaahay xamiiman biyo kulul ayay dhadhaminaayaan, iyo waqasaaqan milal ayuu dhahay ilaahay amase carunka ahlu naarka weeye, ilaa laakina ayuu dhi ilaahay xamiiman biyo kulul ayay dhadhaminayaan. maa un xaaran weeye markaas biyo oo kulayl badan oo aad iyo aada xalaalada u daran, waa kuwii hadda qur-aanka meelo badan aynu kusoo mari jirnay. iyo waqasaaqan uu dhi ilaahay qasaaq weeye maa yasiilu min sadiidi ahli naar weeye, waxyaabaha ka daadanaya dadka ahlu naarka oo carunkooda ayaa waadi ku aruuraaya markaasay isagoo karsaraaya, oo maal iyo dhiiga ayay markaasay cunaayaan walciyaadu billahi tacaala, wax kaloo markaasi ay helayaana ma jirto. jazaa-an u dhahay ilaahay wujuudi daalika, taas ayaa lagu jaasiyey ayuu dhahay alle jazaa-an jaasin, oo markaasi jazaantan laga dhigo mastar laga dhigo caamil lasoo qadiro. ilaahay wuxuu dhahay subxaana ama mas-uululahu laga dhigo la yidhaahdo jazaa-an jasad daraaddiisa u dhay ilaahay jasahaasoo wifaaqan waafaqsan camalkooda ay sameeyeen waafaqsanow ilaahay, amase waxa weeye yusowna waa la jaasinayaa ama juusu waa la jaasiyey, bidaalika taas lasoo sheegay ayaa lagu jaasiyey lagu abaalmariyey jazaa-an abaalmarinow ilaahay jasahaasoo wifaaqan oo waafaqsan oo camalkay sameeyeen waafaqsan, maxaa yeele hadda kufribay sameeyeen, falaa damba acdama min alkufri walaa cadaaba acdama min annaar weeye, dembi waxa weeye ka weyn gaalnimo ma jiro, cadaab oo ka weyn cadaabka naartana ma jiro. markaasaa maadaama waxa weeye dembikii u weynaay ay galeen ayaa alla wuxuu ku jaasinayaa cadaabkii u weynaay oo naar ayaa ilaahi subxaana watacaala uu ku jaasinayaa. marka hadda waa cadaab aan laga bixaynin oo duhuur oo nahayaan lahayn lagu jiraayo, waxaa yeele cabdullaahi ibnu mas-uuda waxa u dhahay low calima ahlu naari annahum yalbasuuna fi naari xadada xasayil dunyaha u dhahay la farxo, waxa u dhahay ahlu naarku hadday ogaa lahaayeen inay naarta ku jiraayaan adiyadan wixii quruurux yaala quruurux wixii yaala cadadkooda way farxi lahaayeen u dhahay. walow calima ahluljannati u dhahay dadka ahlujannaha hadday ogaa lahaayeen annahum mayalbasuuna fi ljannati jannada inay ku nagaanayaan cadada xasayi dunya adunyada quruuruxdeeda oo kale la xasino iyaguna way murgi lahaayeen. qolijoogta arrintaas cajiibkaa weeye, waxaana loo adkaysan qarfata cayna looma adkaysan, haddii masalan bay ogaalahay inta adduunkan caradan taalla wixi quruuro ku jira saxaro yara cadabkooda haddii ogaalahay in la cadaabayana faraxay u ahaa lahayd, maxaa yeele wax sinsila ayay ahaa lahaayeen. markaasuu ilaahay innahum, maxaa yeele ayagu kaanuu waxay ahaayeen laa yarjuuna, kuwa aan ka cabsanaynin xisaaban xisaab. cadaabkan waxay ku mutayseen ilaahay xisaabku ilaahay ma rajayn jirin in qiyaamo laysoo baxto acmaashatan qabiixada ah laysu xisaabaayo oo laysu gaasinaayo ma aysan rajayn jirin mana ka baqan jirin weye, maxaa yeele wayba inkirayeen. wakadabuu way beeniyeen ou ilaahay biaayaatina, aayaadkayna qur-aanka si gaaban beenin ayuu ilaahay wakadabuu way beeniyeen ou ilaahay subxaana watacaala biaayaatina, aayaadkayna si gaaban beenin ayay beensheen, aayaadkaynana waa ay beeniyeen ilaahay. wakula shayin, shay la arka kulligii kawn ilaahay oo acmaala axsaynaahu waanu koobnay, kitaaban kitaab ayaanu ku koobnay. wakula shayin, shay la arka kulligii kawn ilaahay axsaynaahu waanu koobnay, kitaaban kitaab ayaanu ku koobnay. lawxul maxfuud ayaa shay walba ilaahay subxaanahu watacaala oo ilaahay maqaadiistiisa ayaa uu ku yaalaa. si waxa weeye cid walba loogu jaasiyo ayagoo shaygaas cilmiga ilaahayna uusan ka baxsanin weeye. waxaa kamida marka arrintaas geeyinta ay qur-aanka geeniyeen ayaa kamida oo ilaahay subxaanahu watacaala ugu qoray, lawxul maxfuud uu qoray fadiiquu fayuqaalu lahum, usoo qadiro waxaa loo leeyahay hawdha ilaahay. fayuqaalu lahum, waxaa loo leeyahay aakhiro xiina wuquuci lcadaabi calayhi, marka cadaabka uu ku dhacayo agteeda ayaa waxaa loo leeyahay diiquu dhedhemiya, jasihiina dhedhensha, falan naziidakum, idiin ziyaadin mayno ilaa cadaaban, cadaab mooye, saasaa loo dhahaya. waa aada iyo aada arrin markaasi tabkiid u ah oo maaragtay yaa qalbiga aada iyo aada loogaga dilaayo. fadiiquu dhedhemiya ayaa loo leeyahay cadaabka dhedhemiya, falan naziidakum, idiin ziyaadin mayno ilaa cadaaban, cadaab mooyaane oo cadaabkiinan hadda aad ku jirtiin ka sareeya. ina lilmuttaqiina, kuwa mutaqiinta waxaa usugnaaday udha ilaahay mafaazan, makaanu diidaan ayaa usugnaaday, makaanu fawz filjannati weeye. ilaahay qur-aankiisa aadiisa waxay ku diraarsatay dadka xuxun markuu kasoo warramo iyo ma-aalkooda, waxaa ilaahay ka warramayaa dadka wan wanaagsan oo muuminiinta oo ilaahay ka baqay iyo ma-aalkooda qiyaamo sida uu ahaanaayo. alla markaasi wuxuu yidhi ina lilmuttaqiina, kuwa mutaqiinta waxaa usugnaada u dhahiyo alla ka baqay, mafaazan u dha ilaahay makaanu liibaan, makaanu fawz ayuu iska leeyihiin oo jannadaa weeye. kabadal xadaa'iqa, beerayaalo ayaa usugnaada u dha ilaahay, iyo wa acnaaban cinabyaalo u dha ilaahay, iyo wa sawaaciba gabdho naasa kuusan u ilaahay, afraaban oo isguda ah. xadaa'iqa ayaa usugnaada u dha ilaahay, basaatiin weeye oo jannada ku taala, iyo wa acnaaban cinabyaalo u dha ilaahay, iyo wa sawaaciba gabdho naasa kuusan u dha ilaahay. jawaari weeye markaasi takacaba sadihina weeye, gabdha markaasi naaskooda uu soo kuusmay ayaa loola jeedaa, oo naaskoodii markuu bilowga ahay uu joogo, waxaana lagu ishaarayaa xoolalciinta ayaa lagu ishaarayaa, oo ayagu markaasi sidaasna weligood aanan ka guulaynino xaaladaas iska daa'imaayo, kuwa adduunyadoo kaleentood aanan ahaynoo wax iska bedelayaan. adraaban ou dha ilaahay subxaanahu watacaala iskuda ah oo hal simi kali ah weeye, wixii ahlu jannaha oo dhan waaba isku facba weeye. soddon iyo saddex sano labada kaalasa yidhaahe ayaa markaasi shagligaas ayay ku waarayaan weeye, oo waxbana aysan iska bedelaynin xoolalciinta iyo muuminiinta ilaahay subxaanahu watacaala ugu deeqay iyo wildaanta, wixiba janno galoo dhan intaas ayaa da-dooda ay ahaanaysaa. iyo wa ka-san ou dha ilaahay weel khamriya ayaa usugnaaday dha ilaahay jihaaqan oo sumid badan, iyo wa ka-san weel khamriya ou dha ilaahay jihaaqan oo sumid badan weeye, khamro oo markaasi weelka ka buuxo weeye. oo marka hadda weliyaashii ilaahay qur-aanka uu ku sheego afartahay kamida waanhaaru min khamrina kamid ahay weli oo markaasi khamri ah weeye. wa ka-san ayuu dhahay ilaahay weel khamri ah jihaaqan oo sumid badan, haddana alla wuxuu dhahay laa yasmacuuna, maqli maayaan fiiha jannada dhexdeeda cinda shurbi alkhamri wa gayriha min alaxwaali weeye, markii khamrada ay cabaayaan agteeda iyo waxyaabaha kaleentood oo axwaalahooda, ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala laa yasmacuuna, maqli maayaan fiiha jannada dhexdeeda laqwan hadal laaqiya, maqli maayaan war oo baadila jannada dhexdeeda lagama maqlo sideedaba. adduunyadaasan waxaa dhici karta inaad lacala haddii lacala xataa barwaaqo lagugu siiyo waxaas adigoo markaasi cunaaya wax kasta oo ku dhiba ayaa kuu soo yeeraaya, adoo waxaas ku dhex jira ayaad war xun aada maqlaysaa maalinta qiyaamo, wax dhibkaada kusoo dhacaayo oo dhibkaaga marnaba jiri maayaan. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala laa yasmacuuna maqli maayaan fiiha jannada dhexeedow ilaahay laqwan laaqi maqli maayaan walaa sidaaban isku geenina maqli maayaan war laysku geeninaayo oo qof qofka kale uu ku geeninaayo ma jiraysa weeye kaasoo khilaafsan maa yaqacu fi dunyaa weeye cinda shurbi alkhamri kaasoo khilaafsan adduunyada waxa ka dhacaayo marka khamrada la cabaayo afkeeda dadka markay adduunyada khamrada iyo mukhaadaraadka ay cunayaan waxa weeye hadalay isku geeninayaan waxba kama jiro iyo adigaa saas yidhi baantaa weeye hadalladaas ayaa ka dhaca laakiin maalinta qiyaama arrintaasoo kale jiri mayso oo waxa weeye khamro arrintaas keenaysa ma ahan jazaa-ana u dha ilaahay yujzawna waa la jaasinayaa jazaa-a jase oo midaana master laga dhigo caamil lasoo qadaro ama mas-uululahu laga dhigo weeye jazaa-ana u dha ilaahay yujzawna jazaa-an jase ayaa la jaasinayaa abaalmarin weeye jasahaasoo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaaday sida ilaahay wacdigiisa xasankaah uu keenaayo ayaa markaasaa lagu jaasinayaa oo allah u yaboohay dadka ahlu daacada ah inuu wanaaggaas uu ku jaasinaayo marka hadda arrintan waxay ka mid tahay la yidhi mafiidul ikraam weeye liahliljannati ahlijannaha waxa weeye ziyaado oo dheeraada oo la siinaayo weeye sida qofka markaasi waxa weeye oo kariimka oo u dhaho markii waxa weeye martigiisa martiqaadkiisa oo ku xeyl dheeraado ayuu wuxuu leeyahaa haadaa min fadlika wa ixsaanika waxau dhahaa arrintan hadda aan kugu sameeyey fadligaaga ixsaankaaga weeye masalanba marka waxaa la leeyahay xaqa makhluuqa kiisa oo markaasi waxa weeye khaaliqiisa markaasi fa ayu xaqinaa leeyahay lilmakhluuqi calaa khaaliqi marka hadda waxa weeye hadda haddiiba qofku hadda uu leeyahay haadaa min fadlika wa ixsaanika markuu qof wax u sameeyo ilaahay subxaana watacaala makhluuqu xaq kuma laha marka waxa weeye wixii aada samayseen ayaan idinka aqbalay oo fadligayda iyo maaragtay naxariisayda wuscigeeda ayaan idinkaga aqbalo idinkugu jaasinayaa sidaasay noqonaysaa halayi jazahaasoo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaadow dha ilaahay jazaha cadaa-an ayuu dha ilaahay cadaa-antan laftigee jazaa laga bedelayaa yujzawna waa la jaasinayaa jazaa-an jase jazahaasoo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaaday cadaa-an ayaa lagu jaasinayaa siismow dha ilaahay cadahaasoo xisaaban oo fara badan cadahaasoo xisaaban fara badan kasiiranaa laga wadaa carabta qowlkeedi yaa laga soo qaatay oo waxay dhihi jireen acdaani fa axsabani waxay dhihi jireen hebel walaxow isiiyey fa axsabani macnaha waxay ka wadaan ey absara calaya waa igu badiya siismadii xataa qulta intaan ka dhaado xasbii intaana igu filan ee iska daan ilaahay allihii rabbi samaawaati samaawaatka rabbigooda ahay waalardi arrada rabbigeeda ahay wamaa kiina rabbigooda ahay baynahumaa samaawaatkii arrada u dhexeeya allihii arraxmaani oo naxariista caamkaasii naxariisanaya ah haddii qiradan xabsada la akhriyo waxaa laga waxaa markaasi laga sifaynayaa jazaa-an min rabbikadaas ayaa laga sifaynayaa marka waxa weeye allihii rabbi samaawaati samaawaatka rabbigooda ahay waalardi arrada rabbigeeda ahay haddii la yidhaha rabbi samaawaati oo qiradii camarka la akhriyane mubtado oo lamiir ahaa lasoo qadirayo oo waxaa la leeyahay huwa alle ayuu dha ilaahay rabbu samaawaati samaawaatka rabbigooda weeye waalardi arrada rabbigeeda weeye wamaa kiina rabbigeeda weeye baynahumaa samaawaatka arrada u dhexeeya arraxmaanu allah raxmaan weeye kii naxariista caamkaa naxariisanayay laa yamlikuuna ud ilaahay khalqigu ma milkinayaan minhu tacaala ilaahay xaggiisa khidaaban khidaab ka milki maayaan maalinta qiyaamo laa yamlikuuna ma milkinayaan minhu ilaahay xaggiisa khidaaban khidaab macnaha hadal weeye oo axad ma awoodaayo weeye inuu ilaahay uula khidaabo cabsi daraaddeeda uu ka cabsanaayo yooma maalin yoomadan waxay daraf u tahay laa yamlikuuna yooma maalin ayaysan khidaab milkinayn ud ilaahay yaquumu ruuxu ruuxu uu istaagaayo oo say jibriila amase ilaahay gundigiisaa la yidhi yooma maalin yaquumu ruuxu ruuxuyo say jibriila uu istaagaayo iyo walmalaa'ikatu malaa'igti safan xaalihiin kuwa safan safan xaalihiin kuwa safan laa yatakallamuuna khalquguma waramaayaan ud ilaahay ilaa min duul mooyaane adina lahu raxmaanu allah raxmaanka u idmay hadalka ilaa min duul mooyaane adina lahu oo u idmay arraxmaanu allah raxmaanka hadalka u idmay oo waqaala yidhi sawaaban usoo qadira markaasi waqaala yidhi qowlan qowl ka sifay qowlkaasoo sawaaban oo sawaab ah oo muuminiin iyo malaa'ika weeye masalanba waxa weeye inay u shafeecaan qofki ilaahay raalli uu ka yahay hadalkoodu kaas weeye laakiin wax kaleentoodoo hadlaaya ma jiraan weeye ayaguna shafaacadaas ilaahay u idmay ayuu shafeecayaa dalika kaasuu dha ilaahay alyowmu yoomki weeye alxaqu oo xaq ahay waxa weeye dalika ina mubtadaysaa alyowmu khabarka dhigaysaa alxaquna waa ka sifaynaysaa weeye. waxaa la ishaarayana hadda waxa weeye maalintan amuurahan hadda ilaahay noo soo sheegay ay dhacayaan weeye. dalika saasowna ilaahay subxaanahu watacaala alyowmu yowmki weeye alxaqu oo xaq ahay. faman shaa ruuxi doonaaya faman shaa annajaato lasoo qadaro mafcuul lasoo qadaro. haddii kalentood gaalaal markaasi jawow laga keeno sidaa meelo qaarkood aanu kusoo marnay, faman shaa ruuxi doonaayo dhe ilaahi subxaanahu watacaala koritaan qofkii doonaayo ittaqada waa samaysanayaa ilaa rabbii rabbigiisa xaggiisa ma'aaban marjacayo u samaysanayaa oo ilaahayow adeecaya si uu uga nabadgalo cadaabka maalintaas dhacaayo. faman shaa ruuxi doonaayo dhe ilaahi subxaanahu watacaala annajaasa koritaan ittaqada waa samaysanayaa ilaa rabbii rabbigiisa xaggiisa ma'aaban marjacayo u samaysanayaa. amaan faman shaa ruuxi doona ittaqada inuu samayso ilaa rabbii rabbigiisa ma'aaban falyafcal gadaalka suu qadir markaa jawdi. inna anagu buu dhe ilaahay andarnaakum waanu idin abuur waan idin digno dhe ilaahay. hadda khidaabkan wuxuu ku jahaysnaay nimanka la dhihi jiray kufaaru marka la dhihi jiray asaga yeeshee caam weeyo cid kasta oo waxa weeye ilaahay aanan rumaysnayn oo kaafira ayaa arrintan ay ku jahaysan tahayo cadaab ilaahay subxaanahu watacaala wada digaya haddii waxa weeye qofkaanu macaasidiisaan uu kusii socdo. inna anagu buu dhe ilaahay andarnaakum waan idin dignay cadaaban cadaab ayaan idinkaga digaynaa cadaabkaasoo qariiban oo dhow. inna anagu andarnaakum waanu idin digaynaa cadaaban cadaab ayaanu idinkaga digaynaa hawdha ilaahay cadaabkaasoo qariiban oo dhow ayaan idinkaga digaynaa kaasoo markaasi cadaabka yowmul qiyaama ah weeye oo imaan doona. hadda qariiban hawdha ilaahay wa kullu aatin qariibaa la yidhi wax kasoo imaana waa dhow yihiin. cadaabka maalinta qiyaamo kuwa waxa weeye mutaysa ilaahay uga digaayo qariib weeye maxaa yeele wax kasoo imaanayo wax dhow weeye. adduunyada haddii cumrigeeda oo dhan lagu noolaysiyana haddiiba waxa weeye cadaab uu kaaga dambeeyo cadaabkaasu qariib uu noqonayaa. yowma maalin uu dhe ilaahay ayaa cadaabku qariib uu yahay. yowma maalin ayuu cadaabku qariib uu yahay. yandurulmar'u ruuxa uu fiirinaayo ruux kasta ayaa loola jeedaa maa qadamad waxay hor marsatay yadaahu labadiisa gamcood oo khayr iyo shara weeye. yowma maalin uu dhe ilaahay ayaa cadaabku qariib uu yahay. yandurulmar'u ruuxa uu fiirinaayo ilaahay waxaa laga wadaa kullu imri'in ruux kasta weeye cadaaban cadaabow dhe ilaahay cadaabkaasoo qariiban oo dhowow dhe ilaahay. yowma maalin yandurulmar'u ruuxa uu fiirinaayo ayaa cadaabku qariib yahay. qof kasta weeye maa qadamad yadaahu labadiisa gamcood waxay hormarsadeen oo khayra oo shara weeye. qofna waxa weeye shar uu hormarsaday maalintaas ayuu arkayaa, qofna khayr uu hormarsaday maalintaas ayuu arkayaa. wayaquulu lkaafiru kaafirku wuxuu ku qowlaa hawdha ilaahay yaa laytaniisa laytadayde kuntu ahaadeena turaaban caro iska ahaadeena. wayaquulu lkaafiru hawdha ilaahay kaafirku wuxuu leeyahay yaa laytaniisa laytadayde waa hoogaye waa ba'aye kuntu ahaadeena turaaban caro ahaadeena maxaan turaabu ahaa waaye si aan lay cadaabin. arrintaas wuxuu leeyahay markii ilaahay bahaa'inta xoolaha oo u dhaho bahaa'inta markii waxa weeye rida gees kale midda kale loo qisaaso si dadka waxa weeye mukallafiinta cadaalada ilaahay loo tusiyo ayaa alla wuxuu leeyahay xayawaankaas oo bahaa'inta kuuni turaabanaa leeyahay caro ahaada saasaa leeyahay. markay caro ayn ahaadaan gaalkuna waxa weeye cadaabkii oo ka hor muuqdo iyo jasihii ilaahay ayaa waxa uu tamaninayaa inuu markaasi sidaasoo kale uu noqdo. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala wayaquulu lkaafiru kaafirku wuxuu ku qowlayaa yaa laytanii shalaytadayde kuntu ahaadeena turaaban turaab ahaadeena saas ayuu leeyahy macna caro u ahaa waaye saas ayuu dhahaya. bismi illaahi araxmaan araxiim suuratu wannaasicaat malaa'igti siibaysay suuraddii lagu magacaabay makiyatun makaysu soo degtay wa aayaatuhaa adhaaduna sittun wa arbacuuna aayatan afartan iyo lix aayadood weeye. meeshaan waxaynu ka gelaynaa suuraddii todobaatan iyo sagaalaad oo qur-aanka ka mid aheeday. suuraddaynu meeshaan ka gelayna suuratu wannaasicaat baa la yidhaah, qowga iyadoo loo qaadana suuratu naasicaadna waa la dhahaa. ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku dhaaranayaa shan shay ayuu ku dhaaranayaa, mawsuufkoodiina shan sifo weeye, mawsuufkoodii maxyuuf waa laga sifaynaayey. mawsuufkaas lasoo qadaraayo mufasiriintu way isku khilaafeen oo waxa weeye way isku khilaafeen baa layidhi afarta weliba markaasi waxa weeye waa ugu horeyso isku khilaafeen aa layidhi. qaar waxay ku qadireen malaa'igay ku qadireen, qaar waxay ku qadireen nujuumay ku qadireen, laakiin midka khaamiska aa layidhi muraadka looga jeedo malaa'ig leh waayo ijmaac aana lagu yahay weeye. taaniiska marka hadda oo saabta la taaniisinayo waa iska daahiraa la yidhi, inkastoo muraadku uu yahay, haddii muraadku uu yahay ayaan leelahay xidigaha loola jeedo. Haddii laakiin malaa'igta loo jeedo taaniisku, bictibaari daaifo wey, daaifo ahaan marka loo toyso malaa'igta ayay noqonaysaa weeye, oo waxay noqonaysaa wa daaifatu naajicaad, daaifadii ayaan ku dhaartay oo siibaayey. ee hadda haddii masalan malaa'igta taaniiskaas la yidhaha gabdha waayo la yidhaahdo, waxay noqonaysaa caqiidada mushrikiinta oo ay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullaahi, waxayna noqonaysaa caqiidooyin lagu halaagsamo ayay noqonaysaa. waxaan hadda ka hor aynu kasoo warranay malaa'igta waxa ay yihiin iyo waxa weeye jinnigu waxa uu yahay, taxriifka malaa'igta ay iska leedahay, iyo qofku markaasi waxa weeye malaa'igta u ictiqaadiye inay gabdho yihiin waxa uu noqonaayo, oo ah markaasi inuu gaal noqonaayo. qofkii markaasi u ictiqaadiye rag inay yihiin isagana waxa weeye faasiq ayuu noqonayaa. marka waxa weeye malaa'igtu ragna maahan haweena maahan, malaa'igta waxa weeye taxriifkooda horey ayaanu maaragtay aan usoo marnay, iyo jinnigaba waanu soo marnay. marka waxa weeye hadda meeshaan taqdiirka markaasi la samaynaayo oo mawsuufka maxduudka oo sifooyinkan laga sifaynaayo ayaa khilaaftaas uu ka jiraa. marka suuraddaanu mar haddii ay tahay suurad oo makiya, waxa ay ka waramaysaa usuul alcaqiiday ka waramaysaa aayado dhowr ah oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa ka waramaayo ayaa ilaahay noogu sheegi doona subxaanahu wa tacaala. waxa alla noogu sheegi doonaa anuboa wa risaala ayaa ilaahay noogu sheegi doonaa, bacsigii iyo qiyaamadii axwaalaheedii ayaa ilaahay nooga warami doonaa, xaaladda markaasi qiyaamada dadka ay ku sugnaanayaan ayaa ilaahay nooga waramaya subxaanahu wa tacaala. faamaa man acdaa wastaqaa wasadaqa bilxusnaa, xaggaas waynu kusoo marnay, haddana waxaa noo imaan doona ilaahay subxaanahu wa tacaala. faamaa man daqaa ayaa ilaahay noogu keeni doonaa, oo qofkii markaasi qooqa oo kibra oo waxa weeye adduunye doorto un ilaahay subxaanahu wa tacaala, kaas markaasi fainal jaxiima hiya almawa ayaa ilaahay naga dhihi doonaa. qofkii wastaamaa man daqaa wa aasara alxayaata dunyaa fainal jaxiima hiya almawa ayaa ilaahay dhihi doonaa. waamaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can ilhawa fainal jannata hiya almawa ayaa ilaahay dhihi doonaa. qofkii waxa weeye isaguna ka cabsada ilaahay maalinta qiyaamo oo la horjoojinaayo ka baqa weeye, naftiisana ka reeba, xumaanta ka reeba, iyo hawada uu raacaayo oo shahawaadka ku celiya, fainal jannati hiya almawa, jannada ayaa isagana hoyadkiisa ah ayaa ilaahay na dhihi doonaa. marka waxaanu haddana ilaahay noogu sheegayaa inay markaasi saacadda qiyaama ay wax ka weydiiyeen nabiga calayhi isalaatu wasalaam, kufaaru maka ay ka weydiiyeen markaasi waxa weeye mowqifka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ilaahay u tilmaamaayo arrintaa inuu ka istaagane, ilaahay waa noo sheegi doonaa subxaanahu wa tacaala, iyo saacadda cilmigeedu in markaasi qaayadiisu cinda allaahi subxaanahu wa tacaala ay tahay, oo ilaahay wuxuu dhihi doonaa ilaa rabbika muntahaha ayuu dhahay ilaahay dhihi doonaa. marka sidaas ayaa alla subxaanahu wa tacaala dhihi doonaa. marka waxaa noo imaan doonta adduunyadatan haddii laga tagane, in markaasi waxa weeye dadka ay la noqonayso qubuurahooda iyo adduunyadooda haddii la isku daro inuusan ku nagaanin ilaa galab iyo markaasi barqankeeda mooye, oy aada iyo aada markaasi wax walba ula yaraan doonaan. hase yeeshee waxa weeye suuradda tan insha allahu tacaala waxaanu iyadana ku bayaani doonaa casharkeennan casharka ka dambeeya. hase yeeshee casharkeennu intaas ayuu ku og yahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu.